Lei stasera bada al modo di mandare l'ulcule carine, il carine in demme. No, no, kun borom dabara ko taala dafa joxe dana ko innakum mayitun wa innakum mayitun kuma innakum yawm al-qiyamati inna rabbakum tahtasimun fuq nabi bi qadar daru nahimi ikram al-badima yardal illahu wa in qala zamanaru li kulli karimin dana no رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدم يلا ننا النبي صلى الله عليه وسلم افا ان مت افا هم الخالدون كل نفس صحيح رسول رحمتي ما رسول رب العالمين كيف هم العالمين جمعني يوم ينفق في الصور فسيق من في السماوات ومن في الارض الى من شاء الله ثم ينفق في اخرى فيتام قيام ينتظرون مصطفى فوق مو ديم نخ لولو بروم بي ديغي وون بايرين ابو مكلو مبروك يا ديمو نو دا ديم غني من فري جنيتي ما كوم ريتا ابن عاشمي مو دا دراي ديم غني كان لو في دس يوم يبدو ما تبدل الارض قرا عبد والسماوات وبرسول الله وايد القحا عايشه منو ci sama ay le nabi de ci sama nek ci sama bes ci sama ko sama tufli dajje gi sop ci daji may na fi yomi mawlidi la la wax ci le gena adina kagn bi seri mawlidi ci le gena adina kagn khadla sawal avant une heure après midi une heure moyen ka mi day dem mu ngi ko def nak ci beyti aïssatine ci nek soxna aïss lisan mel na jikke jikke mel lampe yi taral mu fay di lem yeb bambalu mbam yeb na xando na ji nak yeb joyando fasi nga xalando montant yi dal mu garab gi xalam billahi tallahi bala bere set mba tere bi jeex ngeen xamne bay Seydou Touba Haj Malick ken di ñoom mba tak ñaata fan la nabi febar tak nga ko aw gor mba tak nga fu ko febar bi dalé okay mba tak nga bancer la jëk metti dé aw gor bay ma xam nga neek bi mu faato xam nga ñaata at la medina ba muy de xam nga condition yi mu demé yi bu la nexé tok bu la nexé dem mu né na dem takalé lool de ko rek ci dañ mat bi nga xamé né kene laaj nañ ko mu né fukki fana ñent la am dañ koy laaj fo mustafa lan la mujjé wax ñu respecté ko ndax ñu man ko bayyi xel ëlëk mu na la إن الصلاة ومملو كان لأقر ما أوصى به مصطفى من أفعال العالمي صعب يبقى مكور دقمي نيكت نبقى مخالين ديسان ولن دمكنا يمجلو يجرب أجيرم نيجان إلي صدا denk na len julluy juroom ak yeeram ñi ngeen indi nabi da na wax ne ma len gën xam nga lu tax ma gën len ma len gën ci njabot ku la gën ci njabot la gën alaykum bi salati wa ma malakat aymanikum lolu doon jinkani alaykum bi salati wa ma malakat aymanikum alaykum bi salati wa ma malakat aymanikum ngam len di denk ngeen fonk julli jurom te diko waxtu te yeeram ni ngeen yi nabi waxna lolu ñepp di ci dekk ñepp di dega baad mun alaykum bi salati wa ma malakat aymanikum alaykum bi salati wa ma malakat aymanukum baad bi gënd suufi nak ba ma gëci alaykum bi salati wa ma malakat aymanukum alaykum bi salati wa ma malakat aymanukum dañu seen fing yëngu deggatuñu li ñuy wax ñi am priorité degglu ko nañu loolu lañu fekk mu diko wax ba ni mu tele wax otul leen julli juro ku ci dajje ak yalla sankal ko ci genn di nga def defin mu mustafa dul man dara genn man laqa Allah wa mudda'i man laqa Allah ko dajje ak yalla te wo huwa koko dajje ak yalla mudda'un musanka bi salati ci genn kul laqa dina ko dajje dina dajje ak mom rabban mudi aji jeppi ko mer mo xamne ko seddi la dina mu dajje genn julli denk na len julli jurom ak ngeen yirim ñi ngeen ilif amna ño xamne bala ñoo toroxal seen jabar am yette jublu ci tite rek ba amé gan fokk bala dem nga gëdd sa jabar jublu ci sama wakar ragal na waxuma la won na nga han yo xana da nga def ci su gor su de nawle ay nawlem tok ju di gan baxul lolu baxul jigen ñi itam japp mbindan yi di len gëdd di len mank gor gu ton ñoy juddu yalla dimbalé la yaatal sa wërseuk mandu xatal wërseukam mu jaay la juddom ngir wërseuk bala lek nga defal ko so don digay mokay nax bu tayele mokay raxas nga tayo ko ñaari tank nan ko fuddel ma te mu toll yow juddu lolu man na jur leuf de ba mi mbindan bo taje ndel li ni ñew lek ak yow loko gëna jekko jekk ko def waye sa doon digay nga ko doxal fa nax ko yow nak a pour ñu ko pari rek yalla nga dafa ne mënu la taxo ñu ko pari ci yow jox ko ko nga wundalu ci di mbindan ya ma tax leele yalla fay ci nit leele ñu ci ko rew jappé mbindan la ndiko manke diko manke ba yalla fus fexé ba xey rek jikko ja tak ko ma al xamone nako mom kay ni ñu nekké won ma papa wa kay ma xam ko fot lo ci nak xala bu sogu jëng na ko doxal foti billahi billahi gor ñu goradi wuñu gor ñu goradi wuñu xewuñu itam yalla xey rek borom ci ko ju ñaw lool tagat gor gu toll yoy juddu jox la ko ngir wërse nga diko mini mini sa ba mu nakar yalla mu roof tafel ci so jëkkeer mu xey takko wa kay ma xam bi mu dée sa wuje koy for dooti sa wuje nga yewal marché bon nga dédé ah ah ko waxe mo lanke de ma ñew manke mbindan ak ñami mbam manke mbindan ak ñami mbam mën na taxal wërsuk ci kër nabi nana alaykum bi salati wa malakat aymanukum iko way yeram len ñi ngeen ilif mam ibrahima ni muy bax bax baxam am agone ci yalla tagnako waxna ko sank xam nga na mu daan def ndoy ci togan añam ba jekk jabar ji nako ni jaay nopi na munako ubal dox kilomètre jëm fi ñuy wax kawul ci dajje ak nit nako kañu añi ci yow la ken dox kilomètre yoonu ngeen jineew bu dajje ak nit nako kañu añi bude yowlo mo dox kilomètre pour yoonum ndaw fan bude je ngi nako kañu añi su ko amul dox kilomètre yoonu teñge su dañe ngi nako kañu añi bude xey ngeen di xibla yepp da jawula kenn musara xa añ mom or wa al hadi kadde fi ibrahim al mukarramin way kala bo amé gan gan gan ko yefer la daf ko ne yefer de sama taranga du ko laal genn mu genn ñet tankala dox jibril ñew nako yalla ang la nuyu neena ya binda jam yi wala mo leen bind mu sujjot nako mo leen binda bindale ma mu ne mo leen du jubal wala mom mu ne ko mo leen du jubal jubalale ma mu ne ko ndax dafa lorto def la yow yow ma jox bi def la def la def ko muy ibrahima def la mom mu ne ko lorto ci mu ne ko dab ko teral combat ma farse tour mom ko dabé ne ko wagne ko daf ko ne torax torax tagi ma def ci sa keur duma fa dugat munoko yalla amene na la dabi munoko yalla sa xarit bi mola so ngir man nonam bi ya bax borom ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna ibrahima alayhi salatu wa salam khila aw layli qad khalata wa qila fi hubbihi fa aswala tanami lolo ma do way dama wax ne fi laylatin qad khalata أو ليلين قد خلطا أو أبه قد خلو قد خلطا قد خلو مجيل كشي كونري نكو بوما سوي دفو اللف واجيكم يالنان مدوكي سي بيرم توتين تنقل أكسر يطن إخين خيني رمبا واجي رمبا كونكو جينا جان لا دون توب منكو من ديكي سمكو mu matta baram bi ci xassani yett bi dem bi janji yegene waji dem na ba soxi daf na waji ci biram ey nang lay laaj nga taamu ma jekke ci khalasi wala ci rasmi ya baala waji nako khalas oh ana la manando ana ko le rek ni defante won nako way lol dof ko way nonelu gian ak nit ni mu yagge me dila jox ko le pour dug ci yow nga diko nangu dama ne nga wax fumay jekke lu mel ndox mu ñuy touru tour mo ne sar ci kanam waaji na kër chef mu jëm ju wex tal mu joxoñ waaji lu melni xobu fuddul tol nonu liya ko nako yey way sa xobu fuddul go naka ngejëm yey bir bi na gurur mu laq ci taati garab ga ag suuf jaan ji gene day dogi genn di ay dogiti lof ko xam bamuy bëgg dem waji daf ko la nga mu ne ko yaay kan mu ne ko may ñek ma nga dëkk ci aras jamono bu doom adama lemale morom ma ñek mu bëgg ko fay ñek di yalla dalege ma ñew defal ko ñekam jaan nga dem na laxira doxal ñibi ñun placé nañu mboy placé nañu mustafa amna ci ci yalla ko bokki ci xéxam yu gëm ko bo gor goro tuti jek tuti rek tuti ji nak da raw ci jikko yi xexe sa bakkan rek baña bañ kenn ko la bañ nga bal ko waxna dem ba wax bu relu ma dama ne len guddi yi ma tollu suma deewon bari ñu mu nak riwaye du doon ñepp nak lolu nak du man rek ko golé nga muñ ko buma deewon guddi yi ma tollu bari ñu mu nak riwaye du doon ñepp waye du man rek ci na li koro ba mu dey amna kilifa gu ko yebbu mu matal jamono gu contane ba may efé kenn liggey ñu bal fecc mbokam aliou deg ko bind ko letter ne ko deg na so contante torop ci dey ali ba gëna ci yow may efé ay mang la faté ne yalap sukurat ba lañu jour ali walam la ciopati sa walan fa ya koy jëli te kat jëmmi àll yu jë bàmmeelam la fees sa bàmmeel sa jëmma jee koy fees wa salaam nan la lay tar ba toll. Maa ngi laa dénk rek sama waa ji foo tollu del yéene lu baax loo ci mën dee ko def fii yàggul danuy dee surtout ñun ñii sunu jotaay bii li muy xumba-xumba am na ci ñoo xam ne bu ñu gisantee àllaaxira waaw mbooloo mu day nii kaar du ñu daje mukk mën a daje waata si am na loo def lu waajal ko rek juum amul genn garab buy tere nit dee genn man rek ko fi am de man de mën naa bind téere boo xam ne ku ko takk doo dee waaw waaw billahi dama laaj téere bee mooy ba ñu judd rek lan ko judd waaye boo fi def def loo ba ñu ngénte la ma wax billahi tallahi wallahi ku ñeenu sa ngénte indu sa dëj gisuma la ca bëccëg ba tey ñu ne dëj balaa demoon ñu ne ko dee nga ne ibu saaxo waaw keneen ku ma fi tuddoon borom mere ma waaye kon ma tudd sama bopp waaye maag yéen la nag lilaylatin xila aw layni layni qalqalata waxila fi rubbi hus wala talami fi laylatin qalqala aw laylayni qalqalata aw rubbi qalqalaw ñaata fan la nabi feebaloon 14 yéen nga ne mu ngi feebaroon si diggiw gàmm gàmmu la dee mais fukki guddi diggiw gàmmu la feebar alaaj maa ngi noonu la ci boppi téere bi ama uhudiya muxtaasan alaa jaladin daam fi safari safar mooy weer wii mooy weeru diggiw gàmm weer wii moo di weeru baraxlu weer wii weer wu foor la fukki fan ak juróom ci weer wii la ñuy distribué ñi war a dee ren ñëpp néew na malaakal mawti rey ci nit day fekk mu joxera service daw bi di jël bu déwén bi bu ginnaaw a léggee ñii dee ren ñëpp ñu marqué leen ak ku ne dat baag bés ba jox ko juróom ci weer wii la woy Moussaka olofal ko yonte yàlla moom a dund na ba dee da koy oor buñ ko laaj mu ne teeli suma jëf di dajeeg sama borom li nga liggéeyoon daaw ba ren mu ngi ci asamaan si demuñ fukki fan ak juróom ci lañ koy àll lañ koy jàllale ca comptabilité bu rëy ba kaay foo demoon na ma naa la gi naa laa gis nañ dem naaj na ñii di la bind sañ ñu ko ñàkk bind ñoom loo def ñu bind ko loo wax ñu bind ko dinañu bind ba bind onti ku feebar ba feebare naan dañ koy bindaale amuñu droit neenal ko mais guddi gii di ñëw lañ koy yóbbu sa comptabilité bu mag ba ñu segg ko lu ñàkk fayda yëpp ñu bàyyi mooy nudul Bakar du Tiyaba dañ koy roxal faxal fa nag Bakar yaag Tiyaba ci lañ bu ginnaaw lëggee li ñu war a taw déwén ci lañ koy pees ñu nekkoon ci teranga yàlla war koo jële yépp ci lañ koy wax ñu nekkoon ci tedd li yàlla yindi leen ci teranga ci lañ koy marqué ñu waroon a tudd feebar ci lañ koy marqué ñu nar a am natt ci lañ koy marqué ñu ñuy tëj ci kaso ci rébés bii lañ koy marqué ñuy dee ci fukki fan ak juróom ci weer bii lañ koy marqué service bu ne ñu jox ko borom mu téye ko di ko doxal na mu ware boykat bi ne na boo xamul li ma lay wax lan la jàngal saar mu ñu wax duqaa ayaan ci bu la dëggal loolu xam nga luy aaye ba inna ansalnaahu fi laylatin mubaarakatin fiha yufriqu kulli amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin guddi la goo xam ne ci la ñuy séparé yi xawar a xew yépp ata taw yi wute naag diggi waaw kay maa ngi leen di questionné yéen ñëpp fukki fan ak ñeentale na bi feebar mu ngi ko feebare ca diggi wa am na ñu ne benn fan ci diggi wala dee ca gàmm wa kon ñaata fan la feebar ca diggi wa waaw góor ma ne fukki fan ak ñeent la feebar am ñu ne diggi la feebar dee gàmm ca benn bés bu njëkk ba ca gàmm ga la dee mané kon ñaata fan la fébar ci yoy wala sëriñ bi dama fukk ak ñett am ñu ñaari fan ci yoy wala dé bu fekké ñaari fan ci gamu la dé té fébar fukki fan ak ñent kon ñaata ñaanga fan la fébar ci digg ba fukk ak ñaar waaw goré way am ñu fi uppi fukki fan ya ñaar ci gamu la dé ni mu ci juddo won kon ñaata fan la fébar ñaari fan wër wa dé mu dugg bi am fa 12 muy 14 mu genn adina aw tay non la xam xam di rafet douss nak yalla fonk nako lol da wax nako ci ñaan boye bo di ci yemele fuk ak ñaar budé salatu ala nabi sax fuk ak ñaar baxna budé lati fuk ak ñaar baxna 29 yi la baxo ndax moy limam 129 budé allah fuk ak ñaar baxna fuk ak ñaar la fa ngi ci secret ngi ci téma limal la yu bari yëm ci fuk ak ñaar té mënon na nek 9 ba 18 la ilaha illallah bind ko fuk ak ñaar la da nga dafa yalla liberul won def ko 13 9 nak akay muhammad rasulullah fuk ak ñaar la yengene bo xeyene la ilaha illallah douceur de heure yep douceur yu beccëk yep ken dula bindal bakka araf bu ne day lek bakka heure douce bo daf lo ba tekki nak muhammad rasulullah liber nga len 4e madame de la la illallah douce le محمد رسول الله يدوس له بن الوني أبو بكر صديق دوس له بن الوني عمر بن الخطاب دوس له بن الوني عثمان بن عفان دوس له بن الوني علي بن أبي طالب دوس له بن الوني شيخ أحمد تيجان دوس له بن الوني حاج مالك سيد دوس له بن الوني شيخ أحمد بامبا مبكي دوس له بن الوني غير ويتي أتمي دوس له souri ci bes bi douce la goudi gi douce la ci douce la nabi guddu jawal fu kamal douce la wax na na tani fulo bi jigen ñi won dal sax douce la to bi sax douce la ñuy jaay douceel to bi sax duñ jaay 9 ak 8 12 la ñuy jaay taw go ci dina ñaar في ليلة قد خلت أو ليلين قد خلتا أو به قد خلوا على جم مالك نواه جبال نواه بولا تخلق قد فبأس جنر جيري بول أوار وبأس تنقل نواه خول جنر جيري سيري فدانا جيكو مسام تقل ورن سيري باري باري باري دي أمنا لطفش دي alaaji ma ñu ngi lay laaj kay lañu rof mustafa mu ne la ana dafna lay la da arabe abe jawbe lay fa de re wa te ke ene baba الأسهري خول الأسهري لا لا وخ تيغي ديغنا وخ نانيو لنين بو ديغي ماودا ني وخ بي غنا سيو دا فا ام بنين وخ مان نك ما جوكيل لا بي غنا سيو اندي لاكو يا ماي لا كان لا يورب نبي في خول الأسهري وخ بي غنا سيو سي تيري موي ان دفنا رب مصطفى موغي امي ليله اربعاء غدوك الاربع اربعاء نك مثلث العين لا wala nexe nga na arbu ay arba ay arbi ah salla salla rekka way nañ ko top way nañ ko top way dañu dem ci sanga ñu ci affaire rop ci qawli al-as'ari wax bi gëna wër may ana dafna rob ga rob jëm yu tedd joju mu ngi amé lélété albaay guddi xalti alarba ñaan na mo mëna amé da dañu sunna julit bu dé ñu ka wala rob nabi dé alkiné iner mu en ka top de ci tip ci alkiné ba 3 heures ken robu ko 4 heures ken robu ko 5 heures ken robu ko 6h ken robbu ko ba beur 7 di talata ken robbu ko ñi indo talata je ba jant bi so ken robbu ko ñu dugg guddik allar ba ga 1h moyen car ñu dor ko rap lu waral lool camara na binena ku pesh lex ma nga yok batu mbubu ba xoti ko bokku la ci man arabi dañ def bu ñame na xar di joy di def ni ne bi dañ ko téré te kat rongoñ bu ne karawas la ci niw bi bu ne rek rongoñ bu ne karawas la ci niw bi koy lakkale nak ku ko wallo bañu waari essence fayle woko tok sa kër sax ko gëj ma ngay dem fi ma nekkon walu xamna bi endu aljine ba ngon ken suul fanan guddi classe bu wërse ken suul ko mais endu classe ba ngon ken suul ko mu duggu guddi aljine ba 1h moyen quart ñu duko do suul lutax lool alhaji malik ne fi qawl al ashar wax bi gëna ciw moy anna dafna rob ga mu ngi am fi lilati arba'i tan jëw fi leedi diggu guddi mune la gess ne la yow mi may deglu fa diri xamal li malay wax wax takri ba nga xarign man ko netal alaj mar ya ñu ya xaysal bari lu waral yeex ge rop mune xamna ko de ñu ne yow la ñuy deglu mune la من دعشة أقروا دفن النبي واستقالهم من يوالى كل أمرهم على جمالنا نياري فيه موتاك نتار دي سور سور بو بيشنين يالكو فرفانك برمير ما من دعشة أقروا غي جلي تاردل نيو دفن النبي سبي ربي مصطفى من دعشة نجترق نغلمتي ليو غلمون داكورو نينا دينمو Omar Diassi la yoron ne ku ne den rek ma leena ki du de te yefa def ci ko su dafa deye jek yalla ne Musa deye won ak yalla xam nga Ousmane lu ko dal dafa lu mënu la wax ku ko laaj mu yëngal loxo xam nga Ali lu ko dal dafa la fay mënu la jox taxaw bañ gëné xibaaru ne bi déné dana bërëk na dal ne kër ni ñokkat na dal ne kër ni ñokkat na dal ci na Omar Fouba ko ko ci dugg ci mbi ne lu ngeen di wax ñu Omar ko ba ca mag ñu mu fi tër ñu ko ñëwaat Ousmane na ni mi lu ñul ko premier fayam ba akko tardel nañu def na nabi rabbi mustafa min dafatin ngi talu ngeelum Abdaye goor gi mom tolla nek di plante don gi yeb ko agne ko bay musiba na de mona amuna ko mustafa fatuna musane radio tanto ba na yalla li ko waji wax bu deggo sama nagi beut yi xamne luma xolati xol duma gis ne bi li beut di neex neex yalla gum fala sil makhabade ya for mama am nabi la won ba nabi doge rek lay dip te cien ge di bup ba cien ko dok mu daw rek ko te ten biutal bos ba lo fo dam xaswa gile mum nga deful lolou waye buñ ko tege ñaat da mu du moy buñ ko tege naan mu du moy ba fekke mustafa ako tande nañu def na nabi rabbi mustafa premierement yeen daxa gi ngir taru ngeul alaji malu ku dindi ngeulam te lo mo ne ababakar fajar di nabi faato ababakar jite waye ngeul makka bu mu la tan dafa tan ba sabe yeb yakar ba ci fajar jotté bañu fajar rendez-vous bëgg jindi suba jakk jek neegam rizo fi dox mu ne rizo bi teunk